خماری مهرانی کپ دیدا گاستی تی محبت مٹی گوما زندگاستی قاضی کے دنیای اکدر آمدی دم کی روان بھی استے من روان باستے لیوار بھی آبارو جمبر روان کانشب روان کا ناما روان کانشب روان کا ناما تیات کایا منارا دلبر روان کانشب روان کا ناما روان کانشب روان کا ناما پرانگی نے کے ناپ تو بیری نیک قیالی نیک ظہیری نترانگی نے کے ناپ تو بیری امیشی تانا آئیانی آسر روان کانشب روان کا ناما روان کانشب روان کا ناما مچو نزانتا کے اکدامانی نبی عمر مہیم سرجم مچو نزانتا کے اکدامانی نبی عمر مہیم سرجم دلانی دریا اب آسو انگر روان کانشب روان کا ناما روان کانشب روان کا ناما بامنچو کمار کرتا مبارکارا شراب جائے تبا منچو کمار کرتا گشی دار شاب باغا سر روان کانشب روان کا ناما روان کانشب روان کا ناما لیوار بیا بارو جمبر روان کانشب روان کا ناما روان کانشب روان کا ناما تیات کایا منارا دلبر روان کانشب روان کا ناما روان کانشب روان کا ناما